osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 23 dzień sierpnia, na zegarze 8. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. O sytuacji na Ukrainie oraz zagrożeniu ze strony Rosji i Białorusi rozmawiali w Warszawie prezydenci Polski i Portugalii. Dzięki odzyskaniu spółki PKP Energetyka przywrócono panowanie nad strategicznym sektorem gospodarki, mówi minister edukacji i nauki. Rząd Donalda Tuska zgodził się na narrację Rosji w sprawie Katynia, mówią autorzy serialu Reset. Polska strzeże nie tylko swoich granic, ale też granic NATO i Unii Europejskiej, powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu w Belwederze z prezydentem Portugalii Marcelo Rebelo de Sousą. Przywódcy rozmawiali m.in. o sytuacji na Ukrainie oraz zagrożeniu ze strony Rosji i Białorusi. Prezydenci rozmawiali przede wszystkim o tym, co dzieje się za wschodnią granicą Polski, o presji migracyjnej ze strony Białorusi, obecności grupy Wagnera niedaleko naszych granic, jak i o umieszczeniu rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Polska jako kraj frontowy realizuje swoje obowiązki. To nie jest tylko i wyłącznie granica Polski, to jest także granica NATO, to jest także granica Unii Europejskiej, to jest także granica strefy Schengen. Prezydent Marcelo Rebelo de Sousa zaznaczył, że Polska w ochronie granic nie jest sama. To, co ma miejsce w Polsce, co ma miejsce na wschodnich granicach Unii i NATO, jest tak samo ważne jak to, co ma miejsce na zachodzie Unii. To pierwsza wizyta prezydenta Portugalii w Polsce od 15 lat. Karol Surówka, Polskie Radio. Rozporządzenia o wysokości i terminie wypłaty 14 emerytury podpisał premier Mateusz Morawiecki. Świadczenie ma w tym roku wynieść 2200 zł netto. Podczas spotkania z seniorami w Kolcu, w Solcu Kujawskim, szef rządu powiedział, że rząd musi zapytać w referendum Polaków o wysokość wieku emerytalnego. W referendum musimy zwrócić się do Polaków z pytaniem, czy jesteś za podniesionym wiekiem emerytalnym, tak jak to Tusk zamierzał zrobić, zrobił wbrew swoim obietnicom i teraz z powrotem chce tak zrobić, bo oni nie mają innej recepty, nie potrafią zarządzać finansami państwa. Pokazali tego dowód w czasach swoich rządów. Referendum odbędzie się w dniu wyborów, 15 października. W ramach akcji 4 razy nie, Tusk równa się wyprzedaż majątku. Politycy Prawa i Sprawiedliwości odnoszą się do pytań referendalnych o sprzedaży przez rząd Ewy Kopacz we wrześniu 2015 roku spółki PKP Energetyka, mówił na spotkaniu z dziennikarzami minister edukacji i nauki. Jak zaznaczył Przemysław Czarnek, w ten sposób pozbyto się strategicznej firmy. Opylono, wyprzedano w związku z tym strategiczną z punktu widzenia interesów nie tylko PKP, ale w ogóle państwa polskiego spółkę, która, jeszcze raz powtarzam, jest właścicielem sieci KW od 110 do 6, sieci niskiego napięcia zaopatrujących w energię elektryczną, trakcję elektryczną PKP. Jak tylko o to słyszymy, to słyszymy o rzeczywiście strategicznym znaczeniu spółki. Według Przemysława Czarnka powodem tej decyzji były niskie wpływy do budżetu państwa. Nieznaną korespondencję Radosława Sikorskiego z Siergiejem Ławrowem ujawnili autorzy serialu dokumentalnego Reset. Michał Rachoń i Sławomir Cęckiewicz dotarli do korespondencji ministrów, z której wynika, że chciano doprowadzić do nieuznania tej zbrodni za ludobójstwo i usunięcia jej z listy kwestii spornych między obydwoma krajami. Polityka historyczna z Rosją miała duże koszty, w tym nawet w faktach historycznych, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Rosji zależało od dłuższego czasu na tym, aby temat Katynia nie stał na drodze w relacjach polsko-rosyjskich, no ale rozumiem, że Rosji na tym zależało. Zaczynam się obawiać, jak to jest możliwe, że tego typu tematy były również rozważane do odpuszczania właśnie przez kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych i kierownictwo rządu. We wrześniu 2009 roku Sejm większością głosów PO i PSL przyjął uchwałę o tym, że Katyń był jedynie zbrodnią wojenną. Klub Prawa i Sprawiedliwości domagał się wtedy jednoznacznej klasyfikacji jako zbrodni ludobójstwa. Dziś przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Został ustanowiony w 2008 roku przez Parlament Europejski. Datę 23 sierpnia wybrano nieprzypadkowo. Tego dnia w 1939 roku Hitler i Stalin zawarli pakt, który doprowadził do napaści na Polskę i rozpętania II wojny światowej. W czasie II wojny światowej w wyniku paktu hitlerowców z Sowietami miliony ludzi straciło życie. Całe narody zostały wyrzucone ze swoich małych ojczyzn i poddane represjom. Po 84 latach w Rosji nic się nie zmieniło. W XXI wieku Federacja Rosyjska bombarduje ukraińskie miasta, deportuje Ukraińców w głąb swojego terytorium, a na ich miejsce przysyła lojalnych wobec reżimu Rosjan. Tysiące obywateli tego totalitarnego państwa szuka schronienia za granicą, aby uniknąć represji, a ci, którzy nie wyjechali, siedzą w domowych aresztach albo w koloniach karnych. Putinowski reżim czerpie pełnymi garściami z sowieckiej przeszłości i za wszelką cenę stara się zatrzeć ślady zbrodni popełnionych w okresie stalinowskim. W Rosji niszczone są pomniki ofiar, w tym Polaków zamordowanych w okresie carskich powstań i komunistycznego terroru. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy oraz na krańcach południowych okresami zachmurzenie duże i tam przelotne opady deszczu. W Karpatach możliwe również burze. Suma opadów w czasie burz około 10 mm. Do tego też wiatr, którego prędkość może dojść do 60 km na godzinę w czasie burz. A na termometrach od 25 do 29 stopni nad morzem i miejscami w rejonie podgórskim tutaj chłodniej od 20 do 23 stopni. Wiatr słabi i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie wyniesie w południe 1005 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, prawie 6 minut po godzinie 8, trzecia godzina naszego spotkania rozpoczęta. Pora na Trójkę. Do 8.45 jesteśmy z Państwem. O 8.45 Salon Polityczny Trójki. A dzisiaj gościem Beaty Michniewicz będzie Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Wróćmy do sposobów na niedźwiedzia. No, trzeba po prostu udawać, że się rozdaje ulotki. Niedźwiedź wtedy udaje, że cię nie widzi i przechodzi obok. To jeden z tych pomysłów. Dwie dwójki i siedem trójek, no tak z przymrużeniem oka. No i teraz jeszcze jeden temat, który no rozgrzał nasz telefon. Słuchają was również młodzi ludzie, młode osoby i co? I wy mówicie pieniądz, zarabiają, ile dostaną. Czy to jest naprawdę tak istotny ten pieniądz? Przecież w życiu jest dużo innych ważniejszych rzeczy, że chłopcy, młodzi chłopcy z Rakowa mają szansę awansować. To się liczy, a nie tylko pieniądz. Oczywiście, że tak. No, pieniądz nie jest najważniejszy, ale się przydaje. A że akurat z redaktorem od ekonomii rozmawiałem, no to ten pieniądz automatycznie jakoś się pojawił w tej naszej wypowiedzi. Ale to tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jest serwis ekonomiczny. Bo wiadomo, że pieniądze to nie wszystko. Raz jeszcze przypominam i oczywiście pozdrawiamy zarówno tych młodszych, jak i starszych słuchaczy. Dziękujemy pięknie za telefon. Dwie dwójki i siedem trójek. W każdej sprawie oczywiście można się z nami kontaktować, a przy okazji też, żeby nie było, trzymam bardzo mocno kciuki za rewanż z drużyną z Kopenhagi. Oczywiście wczoraj niestety przegrana, pechowa, mecz bardzo dobry. Raków Częstochowa i chłopacy z drużyny dają radę i jesteśmy całym sercem za tym zespołem i trzymamy bardzo mocno kciuki za kolejne sportowe sukcesy. No to udało się pewne rzeczy wyprostować, pewne rzeczy wyjaśnić, dlatego też kult już teraz w Trójce. Tak jak gdy pierwszy raz w domu twoich

Guns N' Roses w Trójce, Welcome to the Jungle. Eksperci chcieli dowiedzieć się, w jaki sposób muzyka stymuluje mózg. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych zarejestrowali aktywność tego organu u osób słuchających utworu Pink Floyd Another Brick in the Wall. Uzyskane dane zostały następnie opracowane przez sztuczną inteligencję, bardzo lubimy przecież o niej opowiadać, i odtworzone w postaci audio. W sieci już krążą komentarze, w których internauci porównują nowe metody do telepatii. Wcześniej badacze potrafili dekodować słowa na podstawie myśli, a sztuczna inteligencja poprawnie rozpoznawała też tytuły utworów, o których myśleli ludzie. Doszliśmy właśnie do tego poziomu. Jednak pierwszy raz odtworzyła dźwięk z taką dokładnością. W niektórych opublikowanych fragmentach można nawet usłyszeć głos Rogera Watersa, który nuci refren utworu. W innych miejscach nagranie brzmi znacznie mniej wyraźnie. Just a brick in the wall. Zrozumienie tego, w jaki sposób mózg przetwarza muzykę, może pomóc w opracowaniu interfejsu mózg-komputer. Takie urządzenie ułatwiłoby komunikację osobom, które potrafią formułować słowa w myślach, ale nie mogą fizycznie mówić ze względu na przykład na paraliż, więc temu ma służyć ten wynalazek, czyli odczytywanie nie tylko słów, ale również tego, co sobie gdzieś tam w głowie nucimy. I mamy dźwiękowy dowód na to, że jest to możliwe, co przed chwilą Państwo usłyszeli. No to teraz Brodka i A-Gym, wszystko czego dziś chcę. Można oczywiście zrobić nieco głośniej radio, można też zanucić, można zaśpiewać. 18 minut po 8, pora na Trójkę. Yeah. 22 minuty po ósmej. Sposoby na misia? Ja zawsze w góry biorę ze sobą słoik miodu. Jak spotykam takiego misia, to mu mówię, że tam na dole w sklepie jest promocja po 3,60 jeden słoik. Misiu zostawia mnie i leci biegiem do sklepu. No, tak jest z przymrużeniem oka. 2 dwójki i 7 trójek. We're out.

dodam informacje z aren sportowych. Robert Grzędowski. Piłkarze Rakowa Częstochowa z minimalną stratą przed rewanżem z FC Kopenhagą. Wczoraj w Sosnowcu w pierwszym meczu ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów mistrzowie Polski przegrali z mistrzami Danii 0-1. Ten jeden gol to gol samobójczy z 9 minuty meczu. Poza tym piłkarze Rakowa grali dobrze i stworzyli o wiele więcej okazji na bramki niż rywale. Zabrakło skuteczności, ale nie brakuje optymizmu przed rewanżem. Na pewno wiele optymizmu przed rewanżem, bo ostatnie 20-30 minut pokazało, że nie taka Kopenhaga straszna, więc jedziemy wygrać mecz. Kopenhaga praktycznie nie stworzyła sobie sytuacji, a my przy odrobieniu szczęścia wcale nie musieliśmy tego meczu przegrać, więc to nie są żadne odważne słowa, to jest po prostu realizm. Jedziemy tam wygrać i spełniać marzenia. Mówił napastnik Rakowa Łukasz Zwoliński. Rewanż w Kopenhadze za tydzień. Polskie siatkarki zapewniły sobie awans do fazy pucharowej Mistrzostw Europy. Wczoraj w czwartym meczu grupowym wygrały z Belgijkami 3-0. Na koncie mają 3 zwycięstwa i 1 porażkę, zajmują 2 miejsce w grupie i już na pewno będą w czołowej czwórce, a to oznacza awans do 1/8 finału. W ostatnim meczu grupowym Polki zagrają jutro z Ukrainkami. A w lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Budapeszcie dziś 5. dzień rywalizacji. Wczoraj reprezentant Polski wystąpił w 1 finale. Mowa o skoczku wzwyż Norbercie Kobie. Bielskim. Zajął on 10. miejsce z wynikiem 2 metry i 25 centymetrów. Wydaje mi się, że trochę poniżej moich oczekiwań, bo sądząc po tym, jakie oddawałem skoki próbne i skok na 2,25, który oddałem, to mówię, oj, będzie grubo. Ale no jednak coś tutaj się skiepściło, próbowałem te 3 skoki na 2,29 powtórzyć, tak jak ten na 2,25. Jednak tam troszkę zły rytm, nie był taki jednostajnie przyspieszony, tylko był cały czas po prostu jedna duża prędkość. No i to właściwie zaowocowało tym, że były te 3 strącenia, troszkę brakło gdzieś tam odległości, no ale trudno. Polacy w Budapeszcie wywalczyli do tej pory tylko jeden medal. Medal srebrny młociarza Wojciecha Nowickiego, ale dziś kolejna szansa. Wieczorem w finale biegu na 400 metrów wystąpi Natalia Kaczmarek. Poza tym w półfinale na 100 metrów przez płotki pobiegnie Pia Skrzyszowska. Kilkoro reprezentantów Polski wystartuje też w eliminacjach swoich konkurencji. Środa pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego upłynie, ale na północy i południu okresami zachmurzenie duże i tam przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach od 25 do 29 stopni, nad morzem i w górach chłodniej, tutaj około 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Pora na trójkę, 34 minuty po godzinie 8. Mówiliśmy dzisiaj w programie m.in. o sztucznej inteligencji, o tym, że potrafi odczytywać nasze myśli i przekładać je już nie tylko na słowa, ale też na konkretne dźwięki. Na razie to są piosenki, ale jak to się rozwinie, to ja nie wiem, jak to szef zainstaluje i sobie odczyta, co ja czasami o nim myślę, to w najlepszym wypadku premię diabli wezmą. No właśnie, kij ma dwa końce, prawda? Z jednej strony taka sztuczna inteligencja może pomóc, a z drugiej strony może napytać nam niezłej biedy. No to wróćmy do sposobów na misia. Moja siostra mawia tak, bo ona chodzi po górach, że jeżeli spotka się niedźwiedzia i on się tobą zainteresuje, to nie rób nic. Miś wszystko zrobi za ciebie. A misia można między innymi spotkać na szlakach górskich. Mówiliśmy dzisiaj w porze na trójkę, jak się zachować w tej sytuacji, co oczywiście uruchomiło lawinę telefonów. Moja do mnie dzisiaj rano powiedziała: misiu, chrapałeś. A mnie się wydaje, że ja byłem groźny, po prostu. To trochę jak w tym wierszyku. Status quo, in the army now, już teraz, 35 minut po 8, pora na trójkę. Now you remember what the dream-

Od nowa i Kwiat Jabłoni, jeden z tych najbardziej popularnych zespołów, również na liście przebojów programu trzeciego. To miejsce szóste, przypominam. Kolejne notowanie już w najbliższy piątek. Na razie mamy środę. Środa zapowiada się pogodnie, no chyba, że na północy albo na południu są państwo, no bo tutaj mogą trafić się burze i opady deszczu. Proszę na siebie uważać, maksymalnie na termometrach 29 stopni Celsjusza. To tak a propos garderoby. Dziękuję pięknie. Za chwilę salon polityczny Trójki. Na za poranek dziękuję zespół Anna Regulska, która program realizowała, Małgorzata Łukowska, która program przygotowała, Bartosz Bilecki, który odbierał od państwa telefony i Radosław Nałęcz. Dobrego dnia, proszę zostać z nami. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest minister aktywów państwowych Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry państwu. Za chwilę będziemy oczywiście rozmawiać o majątku narodowym, o prywatyzacji czy też nieprywatyzacji, ale chciałam zacząć od zupełnie innego pytania. Otóż między innymi w związku z tym, że Telewizja Polska wznowiła emisję serialu dokumentalnego Reset, to powróciła kwestia pytania o to, kiedy powstanie komisja do spraw wpływów rosyjskich. I tutaj mieliśmy możliwość, okazję usłyszeć taki dwugłos w wykonaniu Marka Asta, pana posła, i europosła Adama Bielana. Jeden mówił, że nie, to raczej teraz nie, a drugi mówił, że nie, no raczej to nie, pospieszył się z tą odpowiedzią. No i jeszcze był właśnie trójgłos, bo włączyła się do tego pani marszałek Witek, pytała o to, no i nie postawiała kropki nad i. Czy ta komisja powstanie teraz, czy trzeba to odłożyć, czy Prawo i Sprawiedliwość straciło determinację w tej sprawie teraz, bo są sprawy ważniejsze w kampanii wyborczej. Nie straciliśmy determinacji, bo to jest bardzo ważne, aby tą kwestię rozwikłać, pokazać opinii publicznej. Rzeczywiście w Polsce te wpływy rosyjskie w czasach rządów Platformy Obywatelskiej były bardzo mocne. Liczne wypowiedzi Donalda Tuska, chociażby mówiące o chęci sprzedaży majątku narodowego właśnie w ręce rosyjskie, Lotosu, ale w ogóle mówił o tym, że nie widzi żadnych podstaw do tego, żeby negować możliwość sprzedaży polskich firm rosyjskiemu kapitałowi. To jest tylko czubek góry lodowej. Oczywiście tych spraw jest znacznie więcej. Chcemy to zbadać, no, ale mamy specyficzny moment. Mamy taki moment, kiedy kończy się już kadencja parlamentu. Nie została ta komisja w pełni powołana, w sensie nie został powołany skład tej komisji. Obawiam się, że będzie to trudno, że oczywiście w tej chwili zrobić. Mamy jeszcze tylko jedno posiedzenie Sejmu w przyszłym tygodniu. Czyli według pana wiedzy... Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, czy ta sprawa zostanie dokończona, ale nie z powodu braku determinacji, jak mówię, tylko z powodu kalendarza parlamentarnego. Ja mówię o braku determinacji teraz. Bo co będzie potem, no to... No taki mamy kalendarz parlamentarny, można by powiedzieć. Nie wszystko uda się w tym bardzo krótkim czasie, w czasie tego jednego posiedzenia zrobić. Mamy do głosowania poprawki Senatu do bardzo ważnych ustaw. Mam nadzieję, że również do ustawy o gwarancjach dla NABE, Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która jest w tej chwili w Senacie i umożliwiłaby przyjęcie tej ustawy jeszcze przed wyborami, umożliwiłoby jesienią dokończenie procesu niezwykle trudnego, żmudnego i bardzo ważnego dla Polski, dla polskiego bezpieczeństwa. Powołania NABE. Mam nadzieję, że Senat tutaj nie będzie nam kija w szprychy wpychał. Chciałam zapytać jeszcze o ten serial. Czy pan się dowiaduje czegoś, czego pan nie wiedział wcześniej? No bo tam są ujawnione pewne dokumenty, ale jeśli chodzi o pewną atmosferę, opis pewnych spraw, no to pani redaktor, nie ma jakichś odkryć. Pani redaktor, ja myślę tak, no, ja tak powiem, w wielu tych wydarzeniach tkwiłem, można powiedzieć, chociażby będąc w kancelarii prezydenta świętej pamięci pana prezydenta. No właśnie, ten ostatni odcinek był poświęcony w dużej mierze też organizacji, przygotowaniom do oczywiście, wizyt. Oczywiście, jeśli chodzi o to, co pani mówi, o pewną atmosferę, o to, co się działo, jak te działania wyglądały, to nie jest on dla mnie odkrywczy, chociaż być może dla bardzo wielu osób, które nie były tak bardzo w środku tego wszystkiego, to jest ważne. Natomiast oczywiście rewelacją, bo tak są te dokumenty ujawniane, pokazujące tutaj perfidną, podwójną grę Tuska i jego ekipy przeciwko własnemu prezydentowi z Rosjanami. Coś, co nie mieści się w kanonach nie tylko państwa demokratycznego, ale żadnego działania propaństwowego. To było działanie antypaństwowe. Działanie, które zmierzało do tego, aby rozgrywać wewnętrzne walki polityczne, walkę z prezydentem rosyjskimi rękami i być rosyjską z pozyturą w Polsce i to się po prostu w głowie nie mieści. I chociażby takie kwestie powinny być w tej komisji badającej rosyjskie wpływy do końca wyjaśnione i pokazane opinii publicznej. No to teraz już o majątku narodowym. Kiedy Bogdanka będzie w rękach Skarbu Państwa? Złożyliśmy już ofertę Enei jako Skarb Państwa z konkretną finansową ofertę na wykup udziałów Bogdanki w Bogdance. Mam nadzieję, że to się bardzo szybko sfinalizuje. Mamy taką ambicję, żeby jeszcze... To jest oferta taka, że państwo operują dużo mniej niż ta Bogdanka została, prawda, kupiona wcześniej. W związku z tym, czy są wątpliwości co do przyjęcia tej oferty? Nie, pani doktor, mam nadzieję, że nie. No oczywiście to są procesy rynkowe, bo chociaż po drugiej stronie w stosunku do Ministerstwa Aktywów Państwowych jest spółka Enea, spółka z Skarbu Państwa, czy z udziałem Skarbu Państwa. To są to działania rynkowe i tu oczywiście musimy wszystkich zasad dochować, ale mam nadzieję, że tutaj to porozumienie szybko osiągniemy. To jest ważne, bo jest przejęcie Bogdanki przez Skarb Państwa, to jeden z elementów budowania polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Jeden z elementów właśnie uwalniania spółek energetycznych od tego komponentu węglowego. Tym głównym, zasadniczym działaniem jest tutaj właśnie powołanie NABE, Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Jesteśmy na absolutnie ostatnim już odcinku i właśnie to w tej chwili czekamy na decyzję Senatu w tej sprawie. To bardzo ważne, żeby Senat nie blokował tych działań, które są niezwykle ważne dla polskiego bezpieczeństwa. No, mam nadzieję, że większość senacka stanie na wysokości zadania. Ale pojawia się takie pytanie, właśnie po co Skarbowi Państwa jest ta Bogdanka? W tej chwili węgla jest więcej niż wszyscy myśleli, że będzie w związku z kryzysem energetycznym. Jest też problem ze sprzedażą tego węgla i nawet Bogdanka szuka rynków zbytu gdzieś za granicą. To są, można powiedzieć, takie wahania koniunkturalne, które obserwuję od 4 lat jako minister aktywów państwowych, ale wcześniej oczywiście mieliśmy z tym do czynienia. Są lata, kiedy węgla jest więcej. To zależy też wiele od produkcji energii, od pogody, od tego, jak wiele tej energii potrzeba, jakie jest zapotrzebowanie. Panie, rozumiem, że ta decyzja jest z punktu widzenia rządu racjonalna pod względem bezpieczeństwa energetycznego, a czy ona jest racjonalna pod względem ekonomicznym? Całkowicie racjonalna pod względem bezpieczeństwa energetycznego to przede wszystkim i to bierzemy przede wszystkim pod uwagę. My w Polsce mamy energetykę opartą w 70% o węgiel i ten węgiel musimy jeszcze przez bardzo długie lata eksploatować, a Bogdanka jest tutaj, można powiedzieć, perłą w koronie polskiego górnictwa, bo ten węgiel produkowany, wydobywany w Bogdance z dosyć niskich, płytkich poziomów jest wyraźnie tańszy od tego węgla śląskiego w dobrej jakości, więc chcemy ten węgiel tam eksploatować jeszcze, te kopalnie eksploatować jeszcze bardzo długo. To po pierwsze. Po drugie, jak powiedziałem, spółka Enea będzie podlegać transformacji energetycznej, będzie bardzo dużo inwestować w transformację energetyczną, w związku z tym musi być uwolniona od aktywów węglowych, żeby móc pozyskać finansowanie na te duże inwestycje, planowane inwestycje. Czyli aktywa węglowe są obciążeniem. Są obciążeniem w sensie możliwości pozyskiwania finansowania, ponieważ polityka instytucji finansowych na całym świecie jest taka, że nie chcą inwestować dzisiaj, udzielać finansowania spółkom, podmiotom, które mają ten ślad węglowy, ten komponent węglowy. No nie możemy na to zamykać oczu i dlatego podjęliśmy już ponad 2 lata temu, czy prawie 3 lata temu te działania, które właśnie finalizujemy w tej chwili. Z jednej strony powołaniem NABE, z drugiej strony również takimi działaniami jak przejęcie przez Skarb Państwa Bogdanki firmy strategicznej. Firmy strategicznej, która ma strategiczne znaczenie dla Polski i dla Lubelszczyzny. Czy pracownicy dostaną gwarancję zatrudnienia? Oczywiście, że tak. Tak jak w całym górnictwie i w całej energetyce niezwykle dbamy o to, aby zachowywać prawa pracownicze, zabezpieczać te prawa pracownicze. Wszędzie podpisujemy porozumienia społeczne gwarantujące zatrudnienie, a tam, gdzie będzie konieczne ze względu na transformację energetyczną zmniejszanie zatrudnienia, to również gwarancje odpraw, gwarancje urlopów górniczych płatnych. Także tutaj jakby działamy ręka w rękę, można powiedzieć, ze stroną społeczną. Chcemy, aby ten trudny proces transformacji energetycznej przebiegał w takim spokoju społecznym i w pełnym konsensusie. Dzisiaj tak na konferencji prasowej Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, mówił o prywatyzacji PKP Energetyka za czasów rządów PO-PSL, konkretnie za czasów rządów Ewy Kopacz. Ta spółka została odzyskana, że tak powiem, przez PGE. dopiero w kwietniu tego roku mówił o tym, że ta spółka była w ostatniej chwili opylona, jak się wyraził. Znaczy, przemawiam nie jako minister edukacji, tylko jako członek Prawa i Sprawiedliwości i w ramach promocji pytań referendalnych. To pytanie jest takie, czy jeszcze jest wiele takich spółek do odkupienia i dlaczego to trwa tak długo? Czy są plany rządu, idą w tym kierunku, żeby odkupić, co się da? Panie redaktor, no przede wszystkim odkupić te spółki, które są ważne dla naszego bezpieczeństwa. PKP Energetyka jest taką spółką. To jest spółka, która zarządza całą sferą energetyczną na kolei. No wiemy, że kolej jest elektryfikowana, więc to jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego, transportu w Polsce, dla bezpieczeństwa Polski. W związku z czym mieliśmy ambicje, żeby tą spółkę odkupić, żeby mieć ją w swoich rękach. Tym bardziej, że prywatyzacja tej spółki była absolutnie skandaliczna. Rząd Ewy Kopacz sprzedał tą spółkę w firmie, która jest spoza tej branży, czyli luksemburskiemu funduszowi, który no tylko i wyłącznie traktował to jako swoje aktywo finansowe. Spółkę, która przynosiła każdego roku kilkadziesiąt milionów zysku, czyli nie było żadnego powodu, żeby tą spółkę sprzedawać. Jak powiedziałem, strategiczną dla bezpieczeństwa Polski. Takie spółki musimy odzyskiwać. Jest, ale tak, odzyskaliśmy... to trwa dosyć długo. No, panie redaktor, problem jest taki, że jak się sprzeda komuś, to potem żeby móc odkupić, to ten ktoś musi też chcieć odsprzedać. Mm-hmm. Korzystamy tutaj zawsze z tych okazji, z tych koniunktur, które się na rynku pojawiają. Tak było w przypadku banku PKO SA. Udało nam się ten bank również odzyskać z rąk włoskich. Udało nam się uzyskać PKP Energetyka, ale również wiele innych firm. A jeśli chodzi o plany na ewentualną kolejną kadencję? Firmy ciepłownicze, energetyczne, bo rząd Platformy Obywatelskiej wyprzedawał po prostu jak taki pijak na głodzie, czy tarkoman na głodzie, po prostu bez sensu kompletnie wyprzedano po to i przejadał te pieniądze, pani redaktor, bo to były pieniądze, które nie służyły inwestowaniu, nie służyły rozwojowi Polski, nie służyły budowaniu czegoś dla nas ważnego. To były pieniądze corocznie przejadane. Pieniądze z prywatyzacji, nie tylko ze sprzedaży całych firm, ale pakietów akcji, również innych strategicznych firm. Proszę się pochylić nad moim pytaniem, które brzmiało tak, czy jeśli będzie kolejna kadencja rządów Prawa i Sprawiedliwości, to będzie ten proces odzyskiwania trwał? Mają państwo jakieś plany w tym zakresie? Oczywiście, że będzie trwał. Widzimy ogromne obszary, gdzie dzisiaj potrzebna jest ta państwowa własność, chociażby obszar przetwórstwa rolno-spożywczego. Widzimy, jakie problemy mamy na rynku rolno-spożywczym, dlatego że państwo nie ma narzędzi dzisiaj, żeby być skutecznym graczem na tym rynku. Firmy przetwórcze, chłodnie, to wszystko zostało wyprzedane przez rządy liberalne w Polsce, przez rząd Platformy, ale wcześniej rząd AWS-u, czyli rząd Jerzego Buzka, dzisiaj również polityka Platformy Obywatelskiej. To była polityka, która pozbawiała Polskę suwerenności, pozbawiała Polaków w możliwości zadbania o swój los i zadbania o swoją przyszłość i reagowania w ważnych kryzysowych momentach. My tą politykę całkowicie odwróciliśmy. My niczego nie prywatyzujemy, niczego nie sprzedajemy, a strategiczne firmy ważne dla funkcjonowania Polski odzyskujemy. No i od razu opozycja mówi, a Saudi Aramco, przecież to jest zagraniczny podmiot. Nie ma bardziej bezczelnego kłamstwa ze strony Donalda Tuska i jego pomagierów, jak właśnie ta kwestia. W zbycie 30% rafinerii gdańskiej, nie Lotosu, to też jakby sobie powiedzmy wyraźnie, nie Lotosu. Tak, 30% rafinerii, która jest jedną ze składowych Lotosu, odbyło się tylko i wyłącznie dlatego, że takie było żądanie Komisji Europejskiej, czyli kolegów Tuska z Komisji Europejskiej. My chcąc czyli przeprowadzić było strategiczne... żądanie, żeby to było w rękach innych niż polskie? Inne niż polskie, dokładnie tak. Był nakaz sprzedaży 30% rafinerii ze strony Komisji Europejskiej, co z kolei było warunkiem, abyśmy mogli przeprowadzić strategiczną, absolutnie dla bezpieczeństwa Polski, fuzję Orlenu i Lotosu. Lotosu, który Donald Tusk chciał sprzedać Rosjanom. Są na to dokumenty. Ujawniliśmy dokumenty pokazujące, że Donald Tusk chciał sprzedać Rosjanom. No tak, ale politycy Koalicji Obywatelskiej powtarzają, no chciał, ale nie sprzedał. Ale wiele firm sprzedał, a Lotosu rafinerii nie zdążył sprzedać, pani redaktor. Nie zdążył sprzedać, bo na szczęście przegrał wybory. Gdyby w 2015 Platforma wygrała wybory, to jestem przekonany, że Lotos byłby sprzedany i wiele innych firm byłoby sprzedanych, bo wyprzedawaliby po prostu dalej. Tak jak chcą wyprzedawać, pani redaktor, jeśli by odzyskali, nie daj Boże, w Polsce władzę. Znowu wrócą do tej polityki wielkiej grabieży, wielkiej wyprzedaży. No mówią jeszcze niektórzy doradcy związani z Koalicją Obywatelską, ale sama Koalicja Obywatelska mówi o tym dość miękko. Ale Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska już to robiła, prawda? Oni to już robili, więc jakby wiemy, jaki jest ich pogląd, jaka jest ich polityka. I żeby jeszcze, pani redaktor, chcieli prywatyzować na rzecz Polski, polskich podmiotów prywatnych. To jeszcze pal licho. Ale oni chcą sprzedawać zagranicznym koncernom. Oni chcą Polskę wyprzedać za granicę wielkim zagranicznym koncernom, które będą tu nas wykorzystywać. Będą tutaj tylko zyski. I właśnie mówisz, że to pytanie referendalne nie bardzo ma sens, bo dlaczego można sprzedać, i tutaj umownie powiedział Kulczykowi, wiadomo, że z Kulczykowi nikt nie sprzeda ze zrozumiałych względów, ale chodziło o to, Polakom można, a innym nie. Wtedy Polacy zachowują, inni obywatele nad tym kontrolę? Panie doktorze, ja szanuję polską własność, również własność prywatną, bardzo ją szanuję, natomiast w Polsce nie ma takiego kapitału prywatnego dzisiaj, który mógłby kupić kluczowe firmy, które Platforma chce sprzedać. Nie ma takiego kapitału w Polsce, tak wielkich pieniędzy. W związku z czym oczywisty sposób to będzie sprzedaż na rzecz zagranicznych koncernów, które będą w Polsce kulały i będą tutaj tylko i wyłącznie nastawione na zysk i na wydrenowanie polskiego rynku. I to jest prawdziwa groźba i to jest prawdziwa rzecz, o której są te wybory. Jest to referendum i dlatego trzeba odpowiedzieć na to pytanie negatywnie. Nie jesteśmy za wyprzedażą, jeżeli wygramy wybory, będziemy odzyskiwać kolejne firmy. Minister Aktywów Państwowych. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.